Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. We waren even terug in de jaren 90 samen met Samantha Fox. Even in the darkest hours, hoorde je. En daarvoor Bill Withers en Oh Yeah. Ons eerste onderwerp vanavond. De gemeente Schiedam maakte onlangs bekend af te zien van de bouw van een windmolen direct naast de A4 bij de Benelux-tunnel. En dat is tegen de afspraken, hoort Alfred Blokhuizen. GroenLinks in de provincie Zuid-Holland roept de gemeente Schiedam op klimaatafspraken na te komen. Dat is nogal wat. Daarover ga ik praten met Non Vergerven. Hij staat lid voor GroenLinks. Meneer Vergerven, wat bedoelt u met deze uitspraak? Nou ja, klimaatverandering is de belangrijkste uitdaging van deze tijd. En Schiedam kan daarin niet achterblijven. En daarom schrokken we ervan toen we hoorden dat de gemeente zich terugtrok uit het windconvenant met de omliggende gemeente. Wat hield dat windconvenant in? Ja, dat hield in dat er samen afspraken waren gemaakt over hoeveel windmolens elke gemeente zou realiseren. En hoe ze samen ervoor zouden zorgen dat er genoeg windenergie wordt opgewekt. En daar maak je dan afspraken in met z'n allen en dan probeer je ook elkaar eraan te houden. Ja, ja, je hoort de laatste tijd wel veel vaker dat meer gemeentes nogal bezwaren maken tegen windturbines. Waarom richt u zich speciaal nu op Schiedam? Nou, vanuit de provincie richten we ons op meerdere gemeenten. We richten ons nu op Schiedam omdat bericht nieuw was. En ik moet zeggen, gelukkig hebben we inmiddels ook wel gehoord dat de gemeente niet per se windmolens gaat tegenwerken. Hè, als zij, ze gaan wel een vergunning verlenen als die vraag komt. In ieder geval als die vraag aan alle eisen voldoet. Maar ze stappen wel uit dat convenant en dat vinden we alsnog jammer. Ja, wat moet er nu gebeuren volgens u? Nou ja, de eerste stap is al gezet. Dus het is nu duidelijk dat ze niet gaan tegenwerken. Dat is heel fijn. Maar het zou gewoon heel goed zijn, denk ik, als ze samen met de buurgemeente blijven samenwerken en met de provincie en het convenant. Laten we het wat breder trekken. Nu maakt u als staatslid mee dat overal wat verzet is tegen windturbines. Waar bestaat dat verzet eigenlijk uit? Ja, dat is wel divers. Wat we zien is dat op sommige plekken zijn het omwonenden die er moeite mee hebben. Dat is ook, denk ik, logisch. En daar moet er ook ruimte voor zijn om daar volks over te hebben. Wat we ook zien is dat in sommige gemeenten juist de besturen eigenlijk er heel erg tegen gekeerd gaan. En ja, dat is wat lastiger, omdat als het bestuur van de gemeente al niet hun best doet, hè, om draagvlak te creëren ook voor die windmolens en om bijvoorbeeld te zorgen dat omwonenden kunnen meeprofiteren, ja, dan gaan omwonenden er ook nooit voor in de rij staan. Ja, ligt de provincie wel een beetje op koers wat betreft windenergie? Nou, als het gaat om de oudere afspraken dan nog niet helemaal. Die hadden we eigenlijk in 2023 willen hebben. Dit is volgens mij ook een onderdeel daarvan. De nieuwere afspraken die de afgelopen jaren zijn gemaakt, ja, dat moeten we nog zien. Maar dat lijkt op zich wel goed te gaan. Waar moeten ze nog van overtuigen? Nou ja, ik denk dat we inderdaad omwonenden moeten overtuigen dat zij de kans krijgen om mee te profiteren in de wind. En dat natuurlijk goed wordt gekeken naar een veilige afstand. Hè, en dat zo'n molen ook uit kan als er last is van slagschaduw. Al dat soort dingen kunnen geregeld worden. En ik denk ook dat we gemeenten er vooral van moeten overtuigen dat ze niet bang hoeven te zijn om dat gesprek met omwonenden aan te gaan. En om te zorgen dat die mensen ook echt de kans krijgen om mee te doen en mee te praten. Nu zijn de zorgen wat betreft de gemeente Schiedam iets gedempt, als ik u zo goed hoor. Zijn er nog wel gemeenten waar u zich wel nog zorgen over maakt in uw provincie? Ja, wel meerdere. Er zijn zorgen in Gorinchem, waar nu een alternatieve locatie gevonden moet worden voor een windmolenpark dat de gemeente niet wil laten doorgaan. Als dat niet lukt, dan wordt het alsnog op die eerste locatie gedaan, maar die ruimte willen we natuurlijk ook bieden om te zoeken naar een alternatief. Zoiets speelt ook in Dordrecht en zo zijn er inderdaad nogal een paar voorbeelden. Er zijn trouwens ook voorbeelden van gemeenten die al enorm goed bezig zijn. Zo heb je Goeree-Overflakke, die hebben de afgelopen jaren al enorm veel windenergie gerealiseerd. En dat is ook eigenlijk, daar is ook al veel weerstand geweest, maar ze hebben het zelf voor elkaar gekregen. Is het een issue in de verkiezingscampagne die nu gaande is? Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat vooral voor mensen die in de buurt wonen van projecten dit speelt. Maar natuurlijk ook voor mensen die, ja, net als GroenLinks ook ziet, hè, dat klimaatverandering zo'n enorme uitdaging is. En dat we daarvoor gewoon niet de luxe hebben om dingen uit te stellen, om te wachten en om rustig aan te doen. En dat we moeten doorpakken. Goed. Noel Vergerven van GroenLinks, provincie Zuid-Holland. Hartelijk dank. Je reste avec mes souvenirs, ces morceaux de passé, comme un miroir en éclat de verre. Mais à quoi ça sert, ce que je voulais te dire, reste sur des pages blanches, sur lesquelles je peux. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Love is a losing game. Fijne muziek van Amy Winehouse. Love is a losing game. En daarvoor uit Frankrijk David Hallyday. En tu m'as pas laissé le temps. Je hebt me de tijd niet gegund. Zometeen de Tone and Image Gallery. Maar eerst is hier nog Gene Clark en For a Spanish Guitar. As they sing of the ages asleep, not so near or so far. And the old master's wind of the waves sped forth for the free men and slaves. Whispers of secrets it saves, and about whom they are. And the workings of sunshine and rain, and the visions they paint that remain, pulsate from my soul through my brain in a Spanish guitar. The beggar who sits in the street on his miserable throne of defeat, envisions no wealth there to meet, thinking nowhere is far. And the laughter of children employed by the fantasies not yet destroyed, by the dogmas of those they avoid, knowing not what they are. And the right and the wrong and insane, and the answers they cannot explain, pulsate from my soul through my brain in a Spanish guitar. Seagull and breeze, to stand in or to never be found. Kennen hem van The Byrds, Gene Clark was dat. Ons volgende onderwerp. In de Tone & Image Gallery in Schiedam vind je tentoonstellingen waarin oudere technologie verbonden wordt met moderne wereld. Wat dat precies is, hoort Tera Cox van curator Wim van Zon. Welkom, Wim. Tera, goedemiddag. Wim, die oudere technologie verbinden met de moderne wereld, dat gebeurt dan in Tone & Image Gallery. Wat is dat voor iets? Wij hebben een fotogalerie die zich richt puur op muziekfotografie. En dan moet je voorstellen dat we kijken vanaf de Tweede Wereldoorlog welke fotografen zich met muziek bezig hebben gehouden. Dus behalve echt een galerie waar je ook materiaal zou kunnen kopen, zijn jullie ook een soort archief- en kenniscentrum? Ja. Wat we op termijn willen worden is wat we noemen het huis van de muziekfotografie in Nederland. Waarbij je ook met vragen over muziekfotografie en muziekfotografen terecht kan. Waar wij zelf goed zorg willen dragen voor belangwekkende archieven. Naast het feit dat we die tentoonstellingen organiseren in onze eigen ruimte, maar ook op locatie. Bijvoorbeeld op het Noordzee Jazz Festival. Komende week ook bij Kader 40 in Vlaardingen. Even voor het begrip om het een beetje concreet te maken, moet ik dan ook denken aan van die iconische foto's zoals van Jimi Hendrix vroeger en de Rolling Stones. Dat soort waar ook affiches van gemaakt zijn. Ja, ja, of zeker. Zit ik helemaal op het verkeerde spoor nu? Nee, dat zit je heel goed juist. Want het bijzondere is dat ook jonge mensen die iconische foto's van de helden uit de jaren 60 en 70 op het gebied van jazz en popmuziek, Jimi Hendrix, Jim Morrison van de Doors, Miles Davis, dat die daar ook interesse in hebben. En wat ons opvalt is dat er maar een paar fotografen bekend zijn bij een groot publiek. En Anton Corbijn kent in Nederland haast iedereen. Maar er zijn veel meer goede fotografen, Nederlandse en buitenlandse, waarvan mensen wel de beelden kennen van plaathoezen, van posters, affiches, etc. Maar niet de achtergronden van de fotograaf kennen. En die weten jullie wel, die achtergronden? Ja, en die willen wij juist proberen te presenteren, omdat de ene fotograaf weer een heel ander verhaal te vertellen heeft dan de andere. Ja, en moet ik dan denken aan lezingen en workshops en dergelijke of presentaties? Ja, we zijn nu een half jaar actief in het oude postkantoor van Schiedam. En we beginnen dit jaar ook weer met een serie lezingen over een aantal fotografen. En we hebben een vaste lezing over de geschiedenis van de muziekfotografie. Mensen die ons bezoeken, donderdag tot en met vrijdag zijn we open. Die kunnen ook vragen stellen van ik ben specifiek geïnteresseerd in Prince, ik noem maar wat. En dan kunnen wij honderden beelden laten zien waar we aan kunnen komen via fotografen. En laten we zeggen dat er tientallen dan al geprint in de galerie liggen. Maar we kunnen ook laten zien wat er beschikbaar is en waar we voor kunnen zorgen. Dus je kan ook iets bestellen of althans de zoektocht op gang zetten van iets wat jullie helemaal nog niet in jullie bezit hebben. Ja, klopt. Er waren vorige week mensen uit Amsterdam en een echtpaar en een man zei van ik ben bij het Kralingen Popfestival geweest en ik ben een fan van Dr. John, maar ik heb nooit een goede foto van Dr. John op het Kralingen Popfestival gezien. Nou ja, wij zijn een paar jaar bezig al met een archief van een fotograaf van de Haagse Courant die overleden is in 2012. En daar zitten foto's bij die hij in zijn vrije tijd op het Kralingen Popfestival heeft gemaakt. Dus er zijn twee prachtige portretten van Dr. John boven water gekomen, specifiek voor hem. Maar je hebt dus succes gehad met je zoektocht? Ja, nee, we halen nog steeds bijzonder beeldmateriaal boven water. Ja, als er nou mensen zijn die zeggen, nou, ik wil wel eens een kijkje nemen, of ik heb ook een vraag, ik zoek ook ergens naar, waar kunnen ze terecht? Wij zijn gevestigd in de Lange Nieuwstraat 191. Dat is het oude postkantoor van Schiedam. Dat wordt 12 maart wordt het hele complex daar officieel geopend. En dan heeft het de naam Art Center Schiedam. 12 maart. 12 maart, omdat er meer galeries gevestigd zijn. En wij zijn van 12 tot 5 open, van donderdag tot met zondag. Iedere week. En de komende weken hebben we iedere zondag een speciaal evenementje. 26 februari hebben we een middag die in teken staat van de band The Who. Op 5 maart gaat er dan een tentoonstelling open met werk van de Rotterdamse popfotograaf Rob Verhorst. En op 12 maart is de officiële opening van het Art Center Schiedam en dus ook de Tone & Image Gallery. En dan hebben we een hele speciale middag samen met Stichting Kunstwerk en Edwin Fouten Gallery. Daar hebben we een The Who coverband die de ruiten zal doen trillen. Ha, dus ook live muziek. Live muziek, ja. Nou, prachtig. Ik krijg er nu al zin in. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor al deze informatie. Dankjewel Wim van de Zon van Tone & Image Gallery in Schiedam. Je aan hebt, gaat het niet om wat je gisteren gedaan hebt, gaat het niet om de cijfers die je haalde, niet over wat je kan betalen, niet over groot en sterk zijn, over altijd op je werk zijn, gaat het niet. Laat de liefde in je huis. Het gaat niet om hoe hard je rent, niet om wat je eet, niet over hoe mooi je bent of hoeveel je weet. Het gaat om wie er naast je staat, in je geluk, in je verdriet. Het gaat om wie er bij je is en meer is het niet. Laat de liefde in je huis. Heb lief, heb lief, heb lief. Heb lief, heb lief. Laat de liefde in je huis. Heb lief, heb lief, heb lief. Heb lief, heb lief. Laat de liefde.

Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, wat is dat eigenlijk, een leesbevorderaar? Ja, een leesbevorderaar is iemand die heel erg van boeken houdt en ook graag wil dat alle kinderen die nu opgroeien tussen de mooiste boeken. Ja, en je doet het onder de naam Boekroos? Klopt. Hoe kom je aan zo'n naam? Ja, ik dacht, ik heet zelf Roos en ik ben te boeken. Het gaat over boeken, dus hey, Boekroos. Ja, mooie naam. Laten we het eens hebben over Krokus Kabaal. Wat is dat voor een programma? Nou, het is fantastisch. Ten eerste de naam. Krokus Kabaal, daar word je al helemaal blij van. Het is een theater- en kunstfestival in Den Haag. En het wordt georganiseerd, en dat is leuk om te weten, door de Haagse cultuurankers. En dan vraag jij natuurlijk, wat zijn cultuurankers? Ja, zeker. Wat zijn cultuurankers? Ja, fijn. Nou, dat zijn verschillende plekken, op verschillende plekken in Den Haag, dus echt in de wijk. Ieder stadsdeel heeft een cultuuranker. Dat zijn bibliotheken, lokale theaters. En dus eigenlijk gewoon echt een plek in de wijk waar mensen voor een lage prijs cultuur kunnen zien. Dus tentoonstellingen zijn er, toneelvoorstellingen, muziek, dans. En het Krokus Kabaal wordt dus ook georganiseerd in deze cultuurankers. Dus je hoeft niet helemaal vanuit de buitenwijk naar de binnenstad om een theatervoorstelling te zien. Alles komt gewoon naar de mensen toe in de wijk. Nou, nu kun je daar naartoe. Wat kun je daar beleven? Nou, het is voor kinderen en ouders natuurlijk. Het is in de voorjaarsvakantie, dus het is altijd leuk om eventjes daar langs te gaan. We weten dat heel veel mensen denken dan van, oh god, de kinderen zitten thuis. Wat moeten we nu weer met ze doen? Nou, je kunt er dus naar verschillende toneelvoorstellingen. Dat zijn ook toneelvoorstellingen naar aanleiding van een boek. Daarom kwam ik er natuurlijk op. Je kunt bijvoorbeeld naar de voorstelling, ik zou wel een kindje lusten. Makkelijk. En dat klinkt wel, ja, dat ja. Klinkt natuurlijk een beetje vreemd, maar dat is een heel grappig boek over een kleine krokodil. En die krijgt van zijn moeder een banaantje en die zegt, Getver, ik wil geen banaan. Ik zou wel een kindje lusten. En zo gaat dat verhaal verder. Hoe het afloopt zal ik niet verklappen. Maar daar is een hele leuke voorstelling bij gemaakt voor kinderen van 3 jaar en ouder. Dus je kunt daar ook echt wel met kleine kinderen naartoe. En dan kan je misschien ook daarna het boek een keertje kopen en dat thuis voorlezen. Ja, wat is nou het doel van het festival? Het doel is om cultuur dicht bij kinderen te brengen. Het doel is ook om cultuur, zoals muziek en toneel, theater, om dat beschikbaar te maken voor iedereen. En niet alleen voor mensen die een theaterabonnement hebben of die daar mee opgevoed zijn, maar echt cultuur dicht bij de mensen. Ja, je zei laagdrempelig. Dus laagdrempelig, inderdaad, ja. Ja. Ja, dus eigenlijk ook voor iedereen. Ja, precies. Ook te begrijpen. Ja. Wanneer gaat het plaatsvinden allemaal? Het vindt plaats in de voorjaarsvakantie van 25 februari tot en met 3 maart. En er zijn dus verschillende voorstellingen op verschillende plekken. Soms speelt een voorstelling ook wel op meerdere plekken. Dus als die dan niet bij jou in de buurt is, misschien een paar dagen later wel. Je kunt ook meedoen met knutselen. Je kunt bij de cultuurankers een knutselpakket ophalen en daarmee een monster knutselen. En dan kan je meedoen aan een wedstrijd. En de voorstellingen vinden overdag plaats. En ook nog leuk om te weten voor een hele lage prijs. Ja. Prijzen variëren, maar je moet denken aan 2 euro, 4 euro, 5 euro. Dus men probeert het echt voor iedereen bereikbaar te houden. Precies. Ja. Waar kun je meer informatie vinden over het programma? Je vindt meer informatie op www.cultuurdichtbij.nl/krokuskabaal. Nog een keer? cultuurdichtbij.nl/krokuskabaal. Maar ja, als je googelt op Krokus Kabaal, dan kom je er natuurlijk ook. Goed. Roos Visser van Boekroos. Dankjewel. Juliet, I saw you pass by my window and believe me,

Helemaal uit 1970, Linda Ronstadt, een Long, Long Time. En daarvoor Paolo Nutini, een Julianne. En dat was de late avond van donderdag 23 februari. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Black heeft het laatste woord. Fijne nacht. Clay, 'cause everyone said it wouldn't be broken. someday seems like I have come to that fateful day. So I sit on the floor with my head in my hands.